چتله ورسته خو بارا چې بیا فرعونیان ګرد غټ شو دی بیرته بارا مصر ته راوګرځید دلته خو بارا ولوسره د قانون ضرورت بیا دی ولاړو کوی تر ته څلويشت ورځې نو دا درې معجزې خو مخ کی وی علاوه دغه معجزې تسلی دلی وی پر هغه سر بیا ورسته درګه د کلکی مسله خو ورسته پیښه سو هغه څنګه پیښه سو هغه بیا داس وی دی چې تر دغه ځای ته دارو دی نیل چې پوری وتل دا چې بحر قلزم مشور توای دا تر دا چې دی ور ووتل ال تبع یو قوم او یو بت ځان ته جوړ کړی پر دغه راغور زدل دا چې ال کی ورته کوله دلته دی ورته ولا او عبادت کوي دی چې دا سی خوند ور لره ورکی بری د سیمو صالح علیه السلام ته ول بل ځای په آیات کې راځي یا موسی اجعل لنا الها کما له اجعل لنا الها دا سی غلبند راځي آیات به بیا تزمج د پارم دغه سی خدای جوړ کله کده دی ته پار موسی علی السلام د اسی ورته و در دی بره ول ما د چشت پار را روان کړی است نو چې ته به تان ته سجده کوی خو هغه فرعون مجسمه سی خو هغه ته به کوي خو زه د شرک خلاص هم ته برته زغلې بره و دغه رقم معبود را جوړ کله کده دی خه د دې ته بیا خو خټه شو خو موسی علی السلام ورته ویل بره وتی ستو با وکړی د خبر دا خبره د کوپر چې کوي په دغه کاپیر کېږي ابره بیا چاو چا توبه وکړه د ډیر زاری مرتبه کړې زجر یې مرتبه کړې داغه توبه یې په ځل کې سمه توبه نه وزره ته نه ولې بدلې چې موسی علیه السلام کوي تر ته ولاړې سامیر چې ګلګې ورته جوړ کړي بچ وسې جوړ ته کوله کله دا درخواست دی الته موسی علیه السلام ته ورته مشته دغه خدای را جوړ کړل کده د دیغه موسی علیه السلام ماج تهجد ورته وکړي سرزنی شو کې چپ دا څه واس په دې خوشي کاپیر کیش مگر چې دا ولاړې بیرته غلط کی وکړه بیا چې موسی علیه السلام راغی کسیس په یادی هارون علیه السلام سلیم جنجال وکي خو دوی د جکار څخه منع کړ چې دا مکوي الله پاک چې تد دې توبه قبول کاله او توبه یې په یو شرط قبول چې خپل به ته بل سرونه سروي هغه کار موسی د ساره تر ماشام کنه په زرو نه پر پک شي کې مړس چې ورسته موسی علیه السلام الله تزاری کولی یا الله باندې سلی رښه وخت بس الله یې توبه قبول کړ هغه ژوند کې چپاته دو غوش بن دو پزړ کې بیا هغه د ګل کې محبت وو هغه ورسته ادي بشراسه خو په ظاهر امر او کړ دې بس بالا یې نکو هغه زیاده ترکیب دا غره کم دی بره بزایو بسره وای دا بل آیات ترازو و اذ اخذنا میثاقکم دا د درونیویم آیات دا و اذ اخذنا میثاقکم دا عین تکمد بعد دا غره دی مذکور چې د دې دعوه ور دي چې زه مؤمن یم الله و اینه دا بل واقع اور پیش ک و اذ هغه وخت فیات کی اخذنا چې موږ واخست میثاقکم هغه کلا کا وعده استایسته ورفعنا مج راپورته کی پوخه کوم سربیره پرتش اتور کویتور مراپورته کی د کویتور د غټ غرچو د خدای د تورات احکام نه منل الله عز وجل بل د غټ راپورته کی جبرئیل د اسپر ودراو د اسپر راپورته کی چې سجده وکي او دا قول وکي چې مج به تورات ګرد عملي کوم نه به دی سجده خو ګرد پر سجده پرې وتل سجده مال درخشان پر دټی کی سجده کول په دایوستر کې د سټه کتل برل منو یا منو دا منل دا سجده هم دغه رقم د منولو دا هم دغه سوچ په خله نه لري ولی په ځل کې دغه چې ما از دغه رسیس سي ولا کې ومنه دا څوک وایي چې دا ګران ګران احکام هغه خبره بوس په دغه آیات کې راځي دی په خله ویل چې معنا زه منم په ځل کې دغه و چې نه منم هغه د ځل خبرې هم الله پاکي و اذ هاغه وخت در فیات کی اخذنا چې موږ واغست میثاقکم کلا کا وعد استاس ایهود ورفعنا مر راپورته کی فوقکم سربیر رپورتاس التور کویتور او سمو درته ویل چې خذو بیا نسیما اغه احکام اتینا چې موږ راته کړی دي کوم څه ته چې ما کوم احکام تاسو په تورات کې راوړی دا ونه سي به قوت په قوت په ټینګواله لکه موږ چې په قران سم مونږ ویل ولا قران مې لکه وي الهم دا ضرورت ویل چې دا احکام چې په تورات کې راغلي دا مونږ ویل بس ویل ګوي میل میل کوي مې فرش دي واسمعوا او لا لازم ما خبره واوري زه څه ته وای قالو دی ول سمعنا بس تا خبر موږ واوریدل وعصينا هم مستر کې شکر دا وعصينا په جب نه ویل دی په جب سمعنا بس وامر د وامر د پر سجده باندې پراته و ټیکې له غولې وامر د بالا بس رته مو چیرس الله وای دا خبر دی په جب کې چې وعصينا دا غي د زړه خبره ده چې موږ سر کې شکو دا موږ د واسه ولا کې چې ما پلار لا ولا کو کې نه خلک دې شي سړي رن کار دا موږ پلار لا ولا کو کې دا موږ کوي الله وای زړه دې دغه رقم خپل دې دغه رقم مؤمن دغه سي شیخ الله یو رقم وای زړه بل رقم وای ګور نوول په جایات کې مت چې ماده د چا د اغه رد د دوی د ایمان چاله او استای ایمان پر دغه رقم دی ال تزک لك او عدد رز اخلم کوی تورج پر سر ولار دغه د اصل بنجرا پورته د جبرئیل و منل دی نو په دغه وخت کې به تاسو جوړل زړه به دلا وینې څه څه ولای چې الا پاک د خپل می وبخش مګر ستا زړه د رقم په خلو دي سمعنا او په زړه عصینا و عصینا معنا مش سر کې شک و دا ستا خبره نه منو زړه د اغه رقم دی کله چې خبره تاسو پوهیږئ سمعنا موږ واورې د خبره په غوږو او عصينا او موږ سر کې شکو دا د خبره نو دا وایي الا وي او اشربوا في قلوبهم العجل و اشربو ور چشل کړه سوی و فی قلوبهم پزړو کې د دې العجل گلگی گلگی چشل کیرل نو خو نه چشل کیرل ته مزاب وتی و اشربو فی قلوبهم محبت العجل دور چشل پزړو کې د دې محبت ته گلگی د گلگی محبت ته زړه څنګه وتی گلگی خو ما د اقصاص په تفصیل درته وکړه چې هغه قوم چې دی ویلې چې هغه سجده الته کوله و دا غوایته تو غای مجسمه جوړ کړ او شدی موسی ته درخواست ورکی الته پزړی کې دا محبت کشه است چې موسی علی السلام ته دا خبر وکړ غول په دې سړی کافر کیږي دا ما وایست توبه وکړه هغه توبه چې وکړم کمزوري و چې موسی علی السلام ورسته ولاړ چې دی بیا گلګی جوړ کی سامیر ورته عبادت وکاوه چې د ځنی منع کړل هغه توبه یې په قتل باندې قبول اسو هغه توبه بیا کمزوري و چې اخلق پاتس ول د دراوجل سو ورسته دوغه پزړی کې اگر چې توبه خو و خو دا توبه دغه کمزوري و چې دا کوپر چاوار د ور دي کلمه د کوپر ویلو اثر در پای ورسره پاتوي کې دایس په خبره وسته سپویږي نو علاوه دا د دې پزړی کې هغه د گلګی اثر پاتو واشربوا ورتشلوا سوي في قلوبهم فجروا كدي العجل محبه تجلجي بكفرهم بسبب ده كفر ده بكفرهم كم خبره ده اشاره ده اغه چدي وار وار ترودني ده پر وته چر مست ده خدای را جوړ خو اغه خبره ده كفر ده اغه كفر محوسات پر پاتو ده اغه محوسات ده وجه اغه ده گیل محبت پجر کی ناس نو ده درخواست سی وکي نو ده درخواست کړو دي او که دغه کار ده کړو دي چړې مؤمن علاوه نه دي خبره ولا کده مؤمن او نه دي عمل ولا کده مؤمن ده څنګه ایمان دي فسي الله پاک فرمای قل تورتوه بئس ما يأمركم ورتانو بئس بد دي ما هغه شي يأمرو چ امر کی کوم تسي بهي پاغه شي سر ایمانكم ایمان ستاسي نو دا استا بد بد کارونه چته کوي الته د ایمان دعوه کوي کدای سپ خبر زبتی سی مثال پیش کوم بره پوسی لکه یو سره چې د ایمان ډیر باټول ولاکه په داګر د کلی کتر ځان مؤمن بن مگر چار واس خبرې ده یو ورځ پر زنا نیولې دي بل ورځ پر شراب نیولې دي بل ورځ پر غلا نیولې دي بل ورځ پر لیواتات نیولې نو خلک ورته صورت وایي دا استای ایمان وز دغه کارونه ته تدشي د زمري زو دا څنګه ایمان دي الله عین فاغره کم ورته وایي بئس بد ما اغه شی ی امر چ امر کی کوم تشت به فاغه سر ایمان کوم ایمان ساس نو دا استای ایمان چې ته د کوم خبرو شوون کی دا خو ګرد شرکیات ته خو ډیر بد شیان دي تاسو څنګه ایمان دي ستاسو په ځل کې په وزن ته څه څه پیدا است ایمان سره ته بد کارونه شي نه شي خو الله ورته وایي ستا ایمان که واقعي چې ته وزه مؤمن یم ستا ایمان خو تاته بد کارونه شي او ایمان خو هغه دی چې سړي ته ښه کارونه شي ایمان خو دغه دی د ثمره پر د اعمالو باندې باره معلومیږي کیدای سي په خبره وستې سي پوهېږي بئس بد دی ما هغه شی ی امرو چې امر کوي کوم تشت به په هغه شي سره شداد دی بجې بجې خبرې دي ایمان کوم سس ایمان ستا ایمان تاته ډېر بجې خبرې درشي ان کنتم مؤمنین کچری تیس مؤمنان یاس یعنی خونو نا یاس دا ایمان ایمان ندی دا درواغ و دعوه دا ایمان سلطه بد بد فعلون نوشی که دایس پا جا خبر تیس وز پوی دلی اس نو دا غدره سر آیات شمور نون ویل پا جی که دا دی نوی معامله را نغل پینزویشت معامله دا دی دا مج ویلی وی دا غدره آیات چو وز مج نون ویل یو نیوی دو نیوی درو نیوی دا دره سر آیات چو دا پرون دا خبری چا علاو لی دا حسد دا وجه دا قرآن نمانی دا حسد دا وجه سخه دا غنبی نمانی دا دا غد پاره دلیل پیش آوه چه دا حسد دلیل ام پیش که او آغا دا دی ایمانی پا چود دلائل و رد که یو دلیل دا پر براول توازه واجی پر چای ایمان را پر تورات اغه نور که څه هم حق دی نیمانی که څه هم د تورات تصدیق کوي نیمانی او نبیان دی وجل دا څنګه مؤمنی پس دا بل خبره چې د گلګی څه نشکې دی دا څنګه مؤمنی چې د گلګی عبادت کی کا او موسی علی السلام بیناتو دلائل درته پیش کړی هم جدا نو ته گلګی ته سجده کوي اغه دلیل یې دا څنګه مؤمنی دا ته څنګه مؤمنی چې کوی تور در باندې راپورته دی چې الله پاک یې زما خبرې ومنه وایو ته او ردی می دی مگر عصب زر کی عسینا وای چې منه مینه کوه مینه او اور دې می دې په واج می دې واور دې سجدا دې مدار کوم دا دا څنګه مؤمن دي د دې ایمان په دغه د لایل او رات وس نو یو سوال لري دې د دا به دې نه نو دا خاص هغه وای قران خو دغه یو څو خبر دې پر لړ اړ اړ اپلای اته وک بیا د خلکو د چې وړې پاملي درته بیا خبره راپورته کی بیا چې د خلکو پاملي یو څو سفاری اخواته یا یو څو آیات اخواته درته بیا خبره راپورته کی خو دا خبره چې د اول د واره ده د گلګي د مسلې ده د الته په څلور پنځه سم آیات کې نه وته رسېږي په څلور پنځه سم آیات کې چې رسېږي خو حالت دا خبره چې الله پاک دې ګیل کې ته عبادت کاو دا بل خبره چې الله کوي تر ما پر راپورت کوي دا په درو شپېتم آیات کې چې رسېږي نو چې الته چې رسېږي بیا دې د څه لپاره راوګرځول خدای معلوم دار د خدای کلام نه دي د خدای نو لاس کم لاندې نه اعوذ بالله بابا پر خدای خو مزه کنه ته څنګه دا خو د انسان دی چې خبرې اخلاص دي بر په جوړو خبرې کې بیا راپورت کوي